kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ikiwa ni taarifa kwanza ya mwaka wa 2025. Leo ni tarehe 2 Januari. Tuanze kabisa na muktasari wake. Burundi itashiriki katika misheni mpya ya kurejesha utulivu nchini Somalia ISOM wakati wanajeshi wake watapongezewa idadi kufikia hadi 7500. Ni tamshi lake msemaji wa jeshi la Burundi. Na muungano wa kisiasa Burundi Bwatwese unaona kuwa sababu iliyotolewa na tume huru ya kuandaa seni ya kuwaondoa kwenye orodha za wagombea wa uchaguzi unaotarajiwa nchini mwaka huu ni kinyume na sheria. Na wavuvi wawili wanaoendeshea shughuli zao katika ufuo wa uvuvi wa Rutumo katika wilaya na mkoa wa Rumonge wako mikononi mwa taasisi ya askari polisi tawi la Rumonge tangu Alhamisi hii. Sababu ni kumalizia maisha mvuvi mwenzio. Na uko ugenini, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anasema kwamba ziara alizozifanya nchini tofauti mwaka jana zilikuwa na manufaa kwa maendeleo ya taifa hilo la Tanzania. Kuna hayo bila shaka na mengineo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Alfose Kubwima na karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Tuanzie taarifa hii habari katika ukurasa wa usalama. Wavuvi wawili wanaoendesha shughuli zao katika ufuo wa uvuvi wa Rutumo katika wilaya na mkoa wa Rumonge wako mikononi mwa taasisi ya askari polisi tawi la Rumonge tangu Alhamisi hii asubuhi. Wanashutumiwa kumuua mwenzao ambaye mwili wake ulipatikana ukielea kwenye maji ya ziwa Tanganyika asubuhi ya leo Alhamisi, kama duru kutoka kwa kiongozi wa kijiji cha Rutumo zinavyohakikisha. Taarifa hii ni kwa mujibu wa Jean-Pierre Misago, ni ripota wa Radio Isanganiro kutoka huko mkoani Rumonge. Na tukitoka huko mkoani Rumonge kusini, tujielekeze kaskazini mwa nchi mkoani Kayanza katika ukurasa wa kilimo ambapo bahasha ya milioni 697 ilitolewa na kupewa wakulima wa chai katika matarafa ya Kabarole na Muruta mkoani Kayanza tangu Jumatatu kama bonasi kwa utengenezaji wa chai inayouzwa katika kiwanda cha chai cha Gwegura. Baadhi ya wakulima hawa wa chai wanasema kwamba wamependezwa sana na kupata kwamba idadi ya wakulima wa chai wanaoharibu mashamba yao ya chai bila shaka itapunguka. Wiki iliyopita waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira Prosper Dodiko alihimiza kwamba bonasi hizi zirudishwe kwa wakulima wa chai kabla ya mwisho wa mwaka huu. Hata hivyo wakulima bado wanadai kuongezwa bei ya kilo moja ya majani ya chai kijani, wakieleza kuwa shughuli zao za kushirikia kilimo cha chai huwa zikiwagharimu kubwa kama wanavyodadisi. Na taarifa hii ni kwa mujibu wa Patrick Sengiumva, ni ripota wa Isanganiro kutoka huko kaskazini mwa nchi ya Burundi. Isanganiro. Naam. Unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro ambayo inasikika vema kutoka jijini hapa Bujumbura. Katika ukurasa wa usalama ni kwamba Burundi itashiriki katika misheni mpya ya kurejesha utulivu nchini Somalia ISOM wakati wanajeshi wake wanapokuwa na angalau vikosi viwili, yani wanajeshi wanaofikia idadi ya 7500. Na ni matamshi yake msemaji wa jeshi la Burundi FDNB. Hayo yanajiri wakati ambapo nchi ya Burundi ilipotakiwa kutoa wanajeshi 141 pekee. Brigadier General Gaspard Baratuza anafahamisha kuwa serikali ya Burundi imetuma barua kwa Umoja wa Afrika AU kuhusu ushiriki huu, lakini shirika hilo bado halijajibu nchi ya Burundi. Kuhusu tamuko la waziri wa ulinzi wa Somalia kuhusu kutoshiriki kwa vikosi vya Burundi katika misheni hiyo mpya ISOM, Jemedari Baratuza anafahamisha kwamba jibu sahihi litatolewa na Umoja wa Nchi za Afrika AU. Na tukiendelea katika ukurasa wa siasa ni kwamba wagombea wote wa chama cha kisiasa Senere na wale wa muungano wa vyama vya kisiasa unaotambulika Burundi Bwabose faili zao kwa uchaguzi wa mwaka huu 2025 kwa ngazi ya wabunge na madiwani zilikataliwa na tume huru ya kuandaa uchaguzi Seni. Haya yanajiri kutokana na barua iliyotumwa kwa wadau wa kisiasa Ijumaa hii Disemba 31 mwaka jana 2024. Kama tunavyosoma katika barua hiyo, sababu iliyotolewa ni ukiukaji wa kanuni za uchaguzi hasa kuhusu kuheshimu uwiano na kikabila na kijinsia pamoja na ubora wa baadhi ya wagombea waliosajiliwa kwenye orodha ya wagombea. Mengi zaidi na ripoti yake Jean Dodi Irakoze. Kama inavyofichuliwa na uamuzi wa tume huru ya kitaifa ya uchaguzi Seni, wagombea wote wa chama Senel pamoja na wa muungano wa vyama vya siasa Burundi Bwabose walikataliwa katika mikoa mitano pana ya Burundi. Katika hatua hiyo inaonyesha kukubaliwa au kukataliwa kwa faili za ugombea, inaripotiwa kuwa chama cha Senel hakikuheshimu mizani ya kikabila na kijinsia kwa mujibu wa kifungu cha 108 cha sheria ya uchaguzi. Kwa upande mwingine, hatua hiyo ya tume huru ya uchaguzi Seni yaonyesha kuwa muungano wa vyama vya siasa Burundi Bwabose haukuheshimu kifungu cha 112 cha kanuni za uchaguzi kinachohusu kazi zisizoambatanishwa kwa mbunge aliye madarakani na kifungu cha 7 cha sheria inayoongoza vyama vya siasa kwa kusajili wanachama wa chama cha SNL ambacho si mwanachama wa muungano huo kwenye orodha ya wagombea akiwemo mbunge Agaton Gwasa. Katika tukio la kukataliwa kwa ugombea, rufaa inawasilishwa kwenye mahakama ya katiba ambayo ina siku 8 za kutoa uamuzi. Mwombaji hufanya hivyo ndani ya saa 48 kufuatia taarifa ya uamuzi wa kukataliwa kama inavyoainishwa katika kifungu cha 132 cha sheria ya uchaguzi. Jando die irakoze shukrani. Na muungano wa kisiasa wa Burundi Bwabose unaona kuwa sababu iliyotolewa na tume Seni ya kutowaweka kwenye orodha ya wagombea wao katika uchaguzi unaotarajiwa nchini Burundi mwaka wa 2025 haina msingi wowote. Kefa Nibizi, kiongozi wa muungano huo, anathibitisha kuwa waliheshimu ibara ya 112 ya kanuni za uchaguzi na kifungo cha 7 cha sheria ya vyama vya kisiasa ambayo inaashiria kwamba wana haki ya kugombea. Mwanasiasa huo anaeleza kuwa watafikisha kero zao katika mahakama kuu ya katiba ili iweze kuwatendea haki. Baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Raisi wa Tanzania Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake alipowahutubia wa Tanzania katika mkesha wa mwaka mpya 2025 alifahamisha kwamba ziara zote alizoendesha ugenini zilikuwa na manufaa ya kuboresha kidiplomasia na pamoja na kukuza uchumi wa nchi ya Tanzania. Hata hivyo, Raisi Hassan anaeleza kulani vikali kifo cha aliyekuwa mgombea wa shirika la kimataifa la afya AU ngazi ya Afrika ambaye alifariki kabla ya kuanza kazi yake. Tumusikilize. Kwa mara nyingine tena, Tanzania iling'ara kwenye medani za kimataifa baada ya mgombea wetu Mheshimiwa Daktari Faustin Ndugulile kuwania na kushinda nafasi ya kuwa mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika. Hata hivyo, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Mheshimiwa Ndugulile alituacha hata kabla ya kuingia ofisini. Tunazidi kumuombea pumziko la amani. Ndugu zangu, ziara tulizozifanya katika nchi 16 duniani zilituwezesha kujenga mahusiano ya kidiplomasia na kiuchumi. Ziara yangu nchini Jamhuri ya Korea ilifanikisha kupatikana fedha za masharti nafuu kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 2,500,000 kwa ajili ya kutekeleza miradi katika sekta za maendeleo. Kupitia fedha hizo pamoja na mambo mengine, tajenga kituo cha kisasa cha mafunzo ya reli, chuo cha mafunzo ya anga na urubani, ujenzi wa kituo cha kusambaza umeme Nyakanazi na kituo cha uchenjuaji wa madini na maabara za kisasa za vito. Miradi mingine itakayoangaliwa ni mradi wa uendelezaji wa hospitali ya taifa Muhimbili, ujenzi wa kongani ya viwanda Bagamoyo na ununuzi wa mabehewa ya abiria na mizigo kwa ajili ya kipande cha reli kutoka Mwanza hadi Isaka. Ujenzi wa bandari ya Wete na ujenzi wa bandari ya uvuvi Bagamoyo. Fedha hizo pia zitatumika kwenye ujenzi wa barabara Zanzibar, ujenzi wa ukumbi wa mikutano kule Zanzibar na ujenzi wa studio ya filamu ya kisasa na kituo cha burudani mbalimbali kwa ajili ya ajira za vijana. Ziara hiyo pia ilifanikisha kusainiwa kwa mkataba masharti nafuu wenye kiasi cha dola za Marekani milioni 163.6 kwa ajili ya kugharamia mradi wa ujenzi wa hospitali ya Binguni na kituo cha mafunzo ya afya huko Zanzibar. Ndugu wananchi, ziara ya nchini China pamoja na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia ilifungua milango ya soko la bidhaa mbalimbali kiwemo mihogo mikavu, soya, mabondo ya samaki, mazao ya baharini, asali, mashudu ya alizeti na pilipili. Ni matarajio yangu kwa wakulima na sekta binafsi watachangamkia fursa hizi ili tuweze kunufaika na soko hilo. Wakati wa ziara hiyo, Tanzania, China na Zambia zilikubaliana kuifufua reli ya Tazara ili kuboresha usafiri wa abiria na usafirishaji wa mizigo. Kwa upande wa ukanda wa SADC, tulipata heshima ya kupokea wenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika yenye jukumu la kusimamia masuala ya ulinzi na usalama katika kanda hiyo, ambapo mbali na masuala mengine tumeweza kusimamia uangalizi wa chaguzi kwenye nchi za Botswana, Mauritius, Msumbiji na Namibia. Naam, aliyekuwa akisikika ni Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na sauti hiyo ya Samia Suluhu Hassan ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV huko Dar es Salaam. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ninapohitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili, niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwima na aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na kumana ni wageni nikiwatakia kila laheri, nipate na muda huu wa kuwatakia heri na fanaka za mwaka mpya 2025. Kwaherini.